Bismillah. First tranquille. Hey, fin, ready. Colle pour les hapes. Donc, il y a pas de la. Ara, payo, sorti, hey, hey. C'est de toi, boire Nemo de Tulugi, da fametti. Donc, il faut que la. Baba nati wawde fin woto lelto hay ligey goto de yawde wela nate galle dia jessna bawli jinaado wel tata ko so batar galle nyawli yey furwi joba tabal wad becce ge portabal darum di mon kapabal wote jab sifrede dalal tinno ummo ligo wad fada hay goto lam wala tani surtout saradani ko fessa a hebat tuni do sa anima koy golle yaadat hey fin aada nima yo golle buru hala daram bada nyefe hay so wana hande dum tango ma nafe so golle apesela ara payo sote hay hay tete tok warula nembu de tundu gi da fa metti yo golle fatela damal fofu hongu ma wonde udditi dare nangi tinni yiluma wonda artiku ubiti wadde dafa jeex gor abani dono gullu hor jobal so beug deug wago yiloga yilato ma wonde temper yobi hande musi jango wela inshallah so allah jabi e suba suñu kumpula waw waw ci tay lañ man jobal suñu suba bongani do wela ni ma muña sa woni afo martabe hebatani surtout sa wana nafo umoro is another day Dumbai wake up, ngir sa tumoro Wato gosi hande jangwai wunte de maafi Sede alako barki wot sa andi untani maa nafe Mughal ya fesa la Ara payo sote hai hai Tete tok waru la Nembu de tundugi da fa metti Mughal fata la bëggé gën ci ndol ñafé sa waru gar baña tok di xol bol ba lal ba douce ba baxul say morom yépp raw nañ la man ni gis waxul sa life life sa life life sa life oh life sa life life Dara payo sote hey hey Tete kek warula Membu de dundu gi defa metti Salai fly